Tak dobrý den, vítám vás na další čtvrteční přednášce. Pozvánka na příště, za týden tady bude místní člověk, Vláďa Hanko, který se zabývá evolucí eukaryot a tak jeho zajímá to, jak se postupně přidávali a nebo hlavně ztráceli organy. Takže to bude jistě velmi zajímavé a strhující, tak se tady za týden snad sejdeme zase, ale nejprve už obrátím pozornost k našemu dnešnímu hostu, kterou je to doktorka Dáša Bouďatová, která vystudovala sociální antropologii, v roce 2018 na University College v Londýně a zabývá se tedy sociální antropologií a polovecko-sběratskými etniky, především jedním, jak asi poznáte, z názvu, a působí na Univerzitě Komenského na katedře antropologie a přijala nám právě povědět o svým výzkumem obrazem. Tak vás tady moc vítám a předávám se. Takže děkujem velmi pěkně. V prvom rade obrovská vďaka, je to pre mňa veľká česť. Počula som teda, že bioštvrtky sa už konajú okolo 35 rokov, takže naozaj je to úžasné. Najmä viem si predstaviť, ako dlho, aké je to náročné udržiavať nejaký projekt dlhodobo. Som tu teda nezastupujem tu len Ústav sociálnej antropológie Univerzity Komenského, ale aj Slovenskú asociáciu sociálnej antropológie. Takže ak by vás náhodou niečo zaujalo a chceli by ste do budúcna vedieť o sociálnej antropológii viac, kľudne sa staňte členom a budem len veľmi rada. Takže potom, si to potom pozrite. No, takže výskum, o ktorom vám dnes poviem, je už trošku starší. Týka sa to vlastne mojej dizertačnej práce, alebo teda výskumu a dizertačnú prácu, ktorú som robila už teda dosť dávno, teda pred 10 rokmi. Výskum bol financovaný Leverhulme Trust Fund a robila som ho teda na univerzite University College London. Išlo o skupinový projekt, kde teda aj biologickí, aj sociálni antropológovia navštívili rôznorodé, teda viaceré kultúry, ktoré dá sa povedať, častokrát bývajú označované teda ako lovecko-zberacké na jednej strane a ako egalitárne na strane druhej. Zaujímalo nás, že ako je možné, že tieto skupinky ľudí sú schopné udržiavať takýto typ politického, ekonomického systému, ktorý sa teda označuje ako egalitárny. Ako je možné, že tieto skupiny ľudí sú schopné odolávať tlaku globalizácie. Toto bolo ako taká strešná, alebo taká v najhrubšom slova zmysle pointa toho výskumu. Ten projekt teda spočíval v tom, že niektorí z nás išli za Manik do Tajska, niektorí za Agita do Filipín a ja a niektorí ďalší kolegovia do Kongo-Brazzaville alebo do Demokratickej Konskej republiky. My ako tá vetva tých sociálnych antropologov a antropologičiek sme fungovali individuálne, čiže keď niekto išiel do terénu, nechodili sme v skupinkách, ale každý z nás išiel sám do nejaké lokality a zžil sa s tou komunitou. Mňa zaujímalo, akože takou ústrednou mojou témou alebo problematikou, ktorou som sa zaoberala, bolo, že ak máme teda egalitárnu spoločnosť, rovnostársku, k tomu sa ešte vrátim, lebo to je troška problematické. Ale ak teda máme tu nejakú takú máme tu skupinu ľudí, ktorí žijú rovnostárským spôsobom života, kde deti aj dospelí by mali mať akoby rovnocenné alebo postavenie, ktoré nepočiarkuje tú hierarchiu rodič-dieťa, ako sú tam tí deti socializované? Ako sa učia? Ako to vyzerá v takejto... Ako môžem učiť a prikazovať niečo dieťaťu, keď v podstate nemôžem mu prikázať nič, hej? S tým som sa teda stretávala v literatúre a potrebovala som sa teda pozrieť na to, že aký spôsob to funguje. A aj ma to osobne zaujímalo. Takže toto bol taký ako keby ústredný problém mojej dizertačnej práce. Dobre, kto sú to Mbenjele Bayaka? Že Mbenjele Bayaka sú ľudia, s ktorými som teda trávila čas, Častokrát sa označujú ako tzv. Pygmejovia, avšak je to derogatívny termín, ktorý sa snažím sa mu vyhýbať. Väčšinou ho spomeniem na začiatku prednášky alebo knihy, ktorá mi dúfam vyjde teda v prvom kvartáli roku 2025. Pretože je to hanlivý termín a teda spomeniem ho na začiatku kvôli tomu, pretože je to dobrý referenčný termín. Keď poviem bajaka, tak nikto nevie, o kom hovorím. Keď poviem pygmejové, tak už ľuďom zasvietia svetielka, že aha, dobre, už si to vieme trošku nejakým spôsobom zaradiť. Takže toto len, aby ste videli, že ten kontext. No, na tejto fotografii chcela by som sa spýtať, keďže sme v Čechách, chcela by som sa spýtať, či niekto z vás spoznáva tohto pána? Áno. Áno. A pozná niekto autora tejto fotografie náhodou? Je to tiež, autor je tiež odtiaľto? Úplne náhodou. Bedřich Machulka. Dobre, Bedřich Machulka bol kúpec s kaktusmi, ktorý teda prechádzal Kongom tiež a v Náprstkovom múzeu v online zbierke majú sprístupnené fotografie Mbuty pygmejov z dnešnej DRC. Takže len tak, aby ste mali background. Čiže tento slide som to dala kvôli tomu, že chcem zdôrazniť, že títo ľudia, tieto skupiny ľudí, ktorí títo bajaka, zbudovali pozornosť dlhodobo. Jednak toto je známy motív, neviem, že či to niekto toto pozná. Toto je vlastne medritina zo stredoveku, ale zobrazuje geranomachiu, čo je vlastne motív z antického Grécka, kde pygmejové bojujú so žeriavmi. To je tiež jedna ďalšia ukážka, že vlastne títo ľudia vzbudzovali pozornosť celého sveta a toho doba. Toto je tiež opäť na ilustráciu toho istého pointu. Toto je tzv. Ota Benga. Neviem, či ste počuli o osude Ota Benga. No, takže bol to človek, ktorý... Táto fotografia bola vyhotovená v New Yorkskej zoo a tento človek sa v podstate stal obeťou, neviem, ako by som to povedala, šialenstva, kedy bol teda vystavený v zoo ako The Missing Link. A takže títo ľudia boli neustále nejakým spôsobom prenasledovaní a šikanovaní a toto v podstate prebieha aj dodnes. Už len myslím, že to bol v roku 2013, bol nejaký festival, music festival v Juhoafrickej republike a bol tam škandál, pretože keď prišla jedna skupinka bajaka, ako hudobná skupina, tak ich neubytovali v hoteli, ale poslali ich do parku. Toto je úplne že škandalozné a takéto typy príbehov by mohli byť do nekonečna, ale som chcela na toto upozorniť. Dobre, takže rôzne bajaka skupiny žijú naprieč centrálnou Afrikou. Ja som teda robila výskum v Kongo Brazzaville, hore nad Impondo, vidíte tam, neviem, či nemám ukazovatko asi. Aha, tuto? Máme ešte takové jako tradičnosť. No, neviem, že ako obrátne nebudem s týmto narábať, ale toto je tiež celkom fajn. Dobre, takže ja som teda, robila som výskum v tejto oblasti, hej. Ale rôzne bajka skupiny nájdete teda v Demokratickej republike Kongo, v Stredoafrickej republike, v Kamerune, v Gabone, v Rwande, dokonca aj v Angole. Ale neviem, ako je to teraz v súčasnosti, ale ide teda o množstvo rôznorodých skupín. Hovorím rôznorodých, pretože viete, častokrát keď poviem, že teda bajaka, tak ľudia si predstavujú nejakú jednoliatú skupinku, ktorá v podstate je nejakým spôsobom rovnaká, ale nie, je tam obrovská variabilita. Jednak v ekonomickom, politickom systéme, jazyky sú síce len dva, ale sú tam obrovské variácie v rámci regiónu. Sú tu napríklad, keď sa teraz pozrieme na Kongo Brazzaville, Benžele sú tí, ktorými som robila ja výskum a tieto všetky ďalšie skupinky, oni sa identifikujú akoby inak, akože áno, tvrdia teda, že sú bajaka a používajú bajaka ako strašný termín, ale zároveň zdôrazňujú ako keby tú svoju identitu iným spôsobom. Napríklad títo Mikaja tvrdia, že oni sú tí inteligentní, lebo oni boli ako som povedala, v 50. rokoch tam bol obrovský nátlak zo strany misionárov a proste získali vzdelanie podobné tomu západnému vzdelaniu, čiže naučili sa čítať, písať a teda tvrdiť, že my sme akože tí inteligentní. Ale toto je len jeden z mnohých príklad. Benžele, to sú zase ľudia bažín, tam je veľmi mokro a teda oni sa identifikujú, že teda oni sú veľmi dobrí v tom, že vedia veľmi dobre chodiť v bahne. Toto sú len príklady, ale strešný termín sú bajacha, aj keď nie je to dokonalý termín. Niektorí ľudia môžu namietať, že tieto východné skupiny sa určite neidentifikujú ako bajacha, ale zatiaľ nič lepšie ako toto nemáme, keď nechceme používať termín pygmej. Tu je taká estimácia populácie, okolo 920 tisíc. Bajaka momentálne žije v centrálnej Afrike. Treba sa však zdôrazniť, že naozaj, že je to estimácia. Tieto štáty častokrát nemajú týchto ľudí nejakým spôsobom identifikovaní, nemajú asi to odloženie, že sa to otvieram. Čiže je to len estimácia, napríklad v Republiku Kongo okolo 100 tisíc, áno. A tam by som bola ja. Dobre, takže poviem viacej o svojom výskume. Takže ako sociálna antropologička, v porovnaní napríklad s tými, s biologickými antropologmi, máme iné ako keby zaužívané praktiky, čo sa týka terénneho výskumu. Aj čo sa týka dĺžky, aj čo sa týka perspektívy. Takže z môjho hľadiska pre mňa bolo podstatné teda naučiť sa lokálne jazyky, a teda v prvom rade teda francúzština, ktorá je teda oficiálnym jazykom, ďalej lingala, ktorá je lingua franca, teda používa sa to, je to síce umelo vytvorený jazyk z jazyka Bobangi, ale využíva sa na komerčné účely a je to lokálny jazyk, s ktorým sa dorozumiete s rôznymi etnolingvistickými skupinami v rámci Konga a zároveň aj budujete si dôveru a aj v ochranu samého seba v niektorých prípadoch. Takže lingala, no a v poslednom rade jaka, teda jazyk Benžele. Jaka sa teda považuje za bantu jazyk, klasifikovaný ako C10. Neviem, či vám to hovorí o týchto klasifikáciách, ale jednoducho obidva jazyka, aj ta lingala, aj jaka sú podobné, no jaka nenájdete príliš veľa ako keby literatúry, čiže ja som sa musela učiť jazyk v podstate na mieste. Fungovalo to takým spôsobom, že To bol vlastne pre mňa aj trošku taký šok, že vlastne dovtedy som bola zvyknutá učiť sa jazyk takým spôsobom, že som mala teda učebnicu a začala som od gramatiky. A tu som musela začať od ucha a od pozorovania. Väčšinou to bolo takým spôsobom, že teda zapisovala som si do úmoru všetko, čo som videla, všetky sociálne interakcie a zaznačovala som si a potom som to skúšala použiť a keď to smiali, tak som vedela, že som mimo, tak skúšala som takýmto spôsobom. Potom tá komunita, ktorej som trávila čas, cítila, ako keby bola poctená, že sa namáham učiť ten ich jazyk, tak sa snažili ma to učiť tiež a hrávali sme také hry po večeroch, že mala som vymyslieť čo najzložitejšiu vetu a takéto podobné veci. Ale ako toto bolo absolútne, absolútne kľúčové a pre sociálneho antropologa toto je absolútne kľúčové naučiť sa jazyk skúmanej skupiny, pretože keď nemáte ten jazyk, ťažko budete interpretovať javy, najmä sociálne javy, ktoré vidíte. Sú určité javy alebo veci, s ktorými môžete zbierať dáta bez toho, aby ste vedeli jazyk, ale sociálne antropológie sa jednoducho bez toho nezaobídete. Práve preto som musela v teréne stráviť 18 mesiacov, tých prvých 6 mesiacov približne naozaj fokus na jazyk a budovanie dôvery a získavanie si priazne tých ľudí. A až potom človek sa môže viacej sústrediť na zber tých dát. Pričom akože kľúčovou metódou, ktorú som ja využívala, bolo zúčastnené pozorovanie. Zúčastnené pozorovanie alebo participant observation je, že naozaj, že žijete s tými ľuďmi v tej danej komunite, ste účastní na veciach, ktoré oni robia. Niekedy je veľmi ťažké balansovať, že do akej miery sa mám zúčastňovať a do akej miery mám stáť vzadu a len zapisovať. Čo sa stala sa mi taká bizárna situácia, že keď som tam bola už nejaký ten týždeň a bola som hrozne vyčerpaná, nechcel sa mi furt chodiť do toho lesa a akože kopať a neviem, čo všetko by to bolo náročné, tak som proste viacej trávila času tým, že som proste si sadla povedla a zapisovala som si poznámky. a ich to rozčulilo, pretože teda tvrdili, že teda, že som strašne lenivá, že najskôr som sa snažila a naozaj som viedla prácu a teraz už iba vyrývam do zošita a že toto, že z toho sa nenajedia, takže veľmi dobre. Takže ten balans jednoducho je potrebné stále nejakým spôsobom na ňom pracovať, čiže nemohla som sa úplne ísť do úzadia, ale zase druhý extrém je, že pri zúčastnenom pozorovaní, keď žijete takto dlho s ľuďmi, tak zase niekedy začnete, tak ste vtiahnutí do tých intrík lokálnych a do toho života, že som si musela pripomínať, že ja som tu kvôli výskumu. Že toto je tiež ďalšia vec, že niekedy tá hranica je veľmi, veľmi, veľmi, veľmi ťažké je to akože balancovať. Ale toto bol absolútny základ. Zúčastnené pozorovanie, naučenie sa jazyka a získanie si dôvery informátorov. To je absolútne kľúčové na to, aby tí ľudia sa vám začali aj zdôverovať, aby vás zobrali medzi seba. Nezabúdajme na to, že toto je skupina, ktorá je diskriminovaná aj politicky, aj lokálne, na rôznych úrovniach, čiže na to, aby človek prenikol také skupiny, to nie je jednoduché. Ale teraz nechcem hovoriť, že by to bolo jednoduché napríklad tu v Čechách alebo na Slovensku, nie je to jednoduché nikde, vždy, ale ľudia ocenia, keď sa snažíte naučiť to, akým spôsobom oni žijú a zapájať sa do ich života. No, takže teraz priblížim, hej, že kde som bola, takže nejdem brať štetičko, ale teda vidíte tamto infondo hore. Takže ešte raz to vrátim. Nad infondom vidíte Dongu. A tu dole tiež vidíte Dongu. Hej? Čiže sme na, teda na severe. A moja teda taktika bola, že ja som nemala úplne presne vytýčené, že kde presne pôjdem. Len som vedela, že niekde v tomto regióne. Takže najskôr som teda letela do Brazavy, odtiaľ bolo možné ísť, toto je okolo 1000 km, ísť autobusom alebo lietadlom, buď to do Invonda môžete letieť, alebo do USA, ktoré je tu. Ja som začala tak, že som šla do USA a dobudila som teda týmto regiónom, ktoré je teda v okolí Motaba rieky. A najskôr som sa zastavila na dlhšie obdobie v Bangi Motaba. Ale väčšinu času som strávila v Džube, Bubanda a okolí. To bola moja výskumná lokalita, kde som strávila najviac času, kde som získala tých informátorov, kde som sa zapojila do komunity. Teraz nehovorím, že robí výskum v Džube, alebo Bubanda znamená, že tam sedíte celý čas. Bajaka sú seminomádi, čiže my sme explorovali širšie okolie, ale teda tá ich báza bola v Džube. Dobre, že teraz prejdem teda k niektorým základným charakteristikám tejto spoločnosti. Častokrát sa tieto skupiny teda označujú ako lovci a zberači, ale neberte to tak, že teraz títo ľudia sa živia len lovom a zberom, to je utopia. Sú rôzne ďalšie iné metódy ako ekonomické produkcie, do ktorej sa zapájajú a ktoré robia. Niektorí ľudia majú aj nejaké farmy, ale nie všetci. Na nich, akože je to limitovaný počet plodín, ktoré, niečo, čo teda takto venujú sa takým plodinám, ktorým sa netreba až tak veľa venovať, tak by som to povedala. Potom teda pracujú ako nádenníci, napríklad pre firmy, ktoré tam nejakým spôsobom dolujú nejaké zdroje, môžu sa teda napríklad podieľať na trading, málo kedy sa dostávajú naozaj k financiám, k peniazom ako takým, väčšinou sa teda dostávajú nejakým iným druhom naturálii. To súvisí s tým regiónom. No, sú to seminomádi. Seminomádi v tom zmysle, že teda, že v určitých obdobiach sa presúvajú na určité miesta, ktoré teda súvisia so sezónou nejakého jedla, napríklad keď je caterpillar season, ide sa na jedno miesto, potom keď je sezóna rýb, teda keď je sucho, tak sa chodí na tzv. Dam fishing, doka, čo je vlastne, ako som to povedala, že priehrada, že vytvoríte priehradu, vyhačete vodu a pozbierate rybky. Takže tak. Žijú teda v malých komunitách, ktoré sú organizované okolo patriklanov. No, seriálna monogamia je takým problematické, teda zvykne sa hovoriť, teda, že sú seriálne monogámni, ale teda v určitých lokalitách som videla, že sú clearly polygamní. Ale väčšinou teda tak, že môžete mať paralelné vzťahy, ale musia byť v iných komunitách. Nesmie byť, že v rámci jednej komunity máte dva vzťahy. Teda keby som ja mala priateľa v Bratislave a to v Prahe, tak som v pohode. niečo v tom mysle. Častokrát, alebo teda, to je pravidlom, žijú niekde, kde v blízkosti sú farming communities. To sú ľudia, sú to iné etnolingvistické komunity, ktoré majú iné politické usporiadanie, iné náboženstvo, ale majú podobný jazyk a majú veľmi úzke ekonomické vzťahy s týmito Bajaka skupinami. Čiže keď ja som teda fungovala s touto mojou skupinou, tak keď sme boli v dedine, v Džube, tak v tej dedine bývali práve aj tieto farmárske komunity, v tomto prípade sa volali Bandongo. A s nimi udržiavali tieto Bajaka rodiny fiktívne kinship vzťahy, ktoré boli založené na patron-client relationship, ale k tomu sa ešte vrátim. Ešte by som teda spomenula, že takým typickým znakom u Bajaka je alloparenting a allomaternal nursing, čiže teda deti sú vychovávané v skupine a tak sú aj sú dojčené. Ďalším takým typickým znakom sú polyfonické spevy, ktoré sú pre nich typické, vám pustím ukážku. No, polyfonické spevy, ktoré častokrát bývajú nejakým spôsobom... Dobre. Opisované, že sú príznačné egalitárne spoločnosti, ale k tomu sa vrátim. Takže tuto máme Džube alebo Bobanda. Klasické zloženie všetkých tých dedín, ktoré som vám ukázala na tej mape, je také, že minimálne dve susedstva, ktoré sú na smrť a na život pohádané. Vždycky, že tí ostatní sú blbí a hlúpi a nemám tam chodiť. Vždycky takýmto spôsobom. A potom väčšinou tie susedstvá ešte majú príľahlé, teda takto, že treba si predstaviť, že každé susedstvo teda sú aj tí Bilo alebo tí Bandongo, tí farmári, plus jedna časť, kde žijú títo Bajaka a takisto aj v tom ďalšom neighborhood alebo v tom susedstve. Toto je Džube. No, toto som už spomínala. Takže tu na obrázku vidíte lokálnych Bandongo. Ono je to také zvláštne, že ten ich vzťah teda medzi Bajaka a Bandongo je veľmi antagonistický. Bandongo tvrdia, že Bajaka sú ako šimpanzi. Naopak Bajaka tvrdia, že Bandongo sú ako gorily, pretože sú teritoriálni, majú. Oni teda tvrdia toto, že tým, že majú tie farmy a investujú strašne veľa energie do toho, tak sú citliví na to, keď niekto príde a niečo si vezme. Takže, že sú teritoriálni, že sú ako gorily, keď náhodou niekto nabehne na farmu a chce si len niečo zobrať, hej. Takže tak. Dobre, o tom sa nejdem ďalej rozširovať. No, teraz sa zastavím pri tom egalitarianizme, alebo teda rovnostárstve. Ten pojem egalitarianizmus pochádza zo slova egalité. Zaviedol to, a hlavne to najviac to propagoval Buber v 60. rokoch, že netreba to teda vnímať ako... Treba tam vnímať, aký keby ten... Takto, požičal si pojem z francúzskej revolúcie. Egalité, že je tam niečo v tom, niečo také, čo je revolučné, čo ako keby má naznačovať, že tí ľudia, ktorí v tej spoločnosti žijú, majú ako keby moc nad majú ako keby politickú moc a ten individuálny človek má o mnoho viacej alebo ľahšie sa dostane k tomu, aby mohol ovplyvňovať ostatných v tej skupine. Niečo v tom mysle. Ďalšia vec, ktorá sa častokrát stretávam aj v médiách, aj rôzne, keď sa hovorí o rovnostárskej spoločnosti alebo o egalitarianizme, tak sa predpokladá, že niečo má byť nejakým spôsobom rovnaké. Že teda, no, tak asi tak zdieľajú rovnako. Alebo že každý dostane rovným dielom. To vôbec nie je tak. Skôr je teda tá rovnejšia, skôr je tam ten access, že tá možnosť realizovať sa politicky priamo. To skôr by som potvrdila. To neznamená, že... neviem, ako by som to teraz takto zhrnula v jednou vetou, lebo to je tak komplexné. Jednoducho, ten egalitarianizmus, a teda, keď budete čítať o Bajaka sociálno-antropologické texty, tak nájdete, že že teda sa prejavuje v dvoch takých teda oblastiach, jednak čo sa týka veku, teda že tí deti majú vyrovnanejšie postavenie, rodičia nesmú im nič prikazovať. Samozrejme, to sa nedá takto zovšeobecňovať na úplne každú domenu života, to nie. Ale tie deti tam majú o mnoho viacej, ako keby väčšiu slobodu v porovnaní s našimi deťmi v niektorých aspektoch života. Napríklad v rozhodovaní sa v niektorých veciach, typu v čom sa chcú realizovať. Ďalšia vec, ktorá sa teraz spája s politickým ekonomickým systémom, je zdieľanie na požiadanie alebo demand sharing, ktorý teda funguje takým, je to v podstate recipientom kontrolované zdieľanie materiálnych objektov, vrátanie jedla, čiže v princípe by to malo fungovať takým spôsobom, že keď ja niečo od vás požiadam, napríklad dajte mi prosím vás ten pohár, tak musíte mi ho dať, hej, čiže máte to, je tam obligation, že mali by ste naozaj tú vec teda dať. Samozrejme, ľudia vymýšľajú rôzne spôsoby, ako nedať, čiže nepočujú, alebo teda snažia sa vrátiť do kempu s menej vecami a podobne, čo je v pohode. Ale teda v princípe, v podstate, takýmto spôsobom to funguje, keď je o materiálne objekty. Iný systém je v prípade vedomostí a znalosti a expertízy, ktorá teda zadarmo nie je, a keď si vyžiadate službu, buď čakajú nejakú protislužbu, alebo nejakým spôsobom nejaká naturálna aby tam mala byť. Napríklad moja kľúčová informátorka bola pôrodná babica. Ja som si náskôr všimla, že chodili za ňou ženy, bolo to veľmi tajné, odišli do lesa, vrátili si, takže tá žena už je v pohode, už som videla, ako je tam dáva nejaký náramok, alebo nejaký kus odevu, alebo proste cigaretu, alebo niečo, alebo marihuanu, a potom neskôr som zistila, že vlastne, že teda táto moja kľúčová informátorka volala sa Buma, zobrala tú ženu do lesa, prezradila jej niečo, pripravila jej nejakú bylinu, alebo pripravila jej proste nejakú remedy, a tá žena teda za túto službu zaplatila. Takže sú ako keby iné pravidlá, nedá sa povedať, že zdieľa sa všetko bezprizorným spôsobom. No a ďalšia vec je immediate driven economic system, čo znamená, že teda títo ľudia sa vyhýbajú akumulácii veci, čiže napríklad keď máte jedlo, tak sa skonzumuje väčšina buď už v ten deň, alebo na to ďalšie ráno, pretože ako náhle sa tam začnú tie veci kopiť, tak ľudia ich začnú žiadať. Samozrejme, všimla som si, aj som bola toho svedkom, že niektorí ľudia si vytvárajú zásoby v lese na skrýšach a sú rôzne teda systémy, ale do toho som nemala až tak šancu preniknúť, pretože asi až takú dôveru som si nezískala, aby som teda vedela, kde má každý skrýšu. No a ďalšia vec, ktorá sa častokrát spomína v súvislosti s bajaká skupinami, je rešpektovanie personálnej autonómie. A to vlastne súvisí s tým, to je tiež veľmi, veľmi problematický termín, ktorý bol prepožičaný z filozofie a myslím si, že by sa mal prehodnotiť aj to, akým spôsobom sa používa. No ale používa sa to v takomto zmysle, teda v tom akademickom diskurze, že človek by nemal vyvíjať nátlak, napríklad emocionálny, na ľudí, keď sa rozhodnú niečo robiť. Napríklad, bola jedna matka, ktorá mala dcéru adolescentnú a tá si našla priateľa. Ten priateľ bol s nami v kempe, neviem koľko týždňov, nejaké 3 týždne, a chcel si ju akože teda chcel ukázať tej komunite a tej rodine, že teda že by chcel, že chcú byť spolu. No a každý už vedel teda, že už akože všetci povedali, že skvelé, dobrý je, že teda je šikovný, proste snaží sa dostatočne, i keď akože tvrdí, no. A jedného rána proste sme sa chystali do lesa, že teda pôjdeme na nejaké jamy, a oni dvaja zrazu odkráčali, bez toho, aby sa pozdravili, bez toho, aby povedali niečo. A ja som sedela tam s tou matkou a ja som čakala, že tam bude nejaké lúčenie, že tam bude nejaká forma nejakého také, že slza, objať, budeš mi chýbať, v žiadnom prípade to je. Toto by bolo narušenie personálnej autonomie. Keby tá matka tam prišla a začala vyplakávať, že ty už musíš odísť a budeš mi chýbať. Toto by bolo narušenie personálnej autonomie. Že nemáme vyvolávať negatívne emócie v tom druhom človeku takým spôsobom, že keď tá dcera je šťastná a chce odísť, tak treba to rešpektovať a netreba vyvolávať ako keby emocionálny nátlak. A v tom to je vlastne aj tá filozofia, že sa nemá sa zdraviť, nemá sa ďakovať, lebo to vyvoláva to určitý, ako keby určitú formu násilia, že vlastne, že očakávania. Dobre, takže toto sú kľúčové kultúrne hodnoty. Ja sa vám pozriem na čas. Kedy sme začali? Dobre, lebo ešte som vôbec sa akože nikam nedostala. Dobre. No, tak pozerala som sa teda, že ako teda vychovávajú tie deti. Jedna z vecí, na ktorú som sa pozerala, že dobre, ako ľudia hovoria o tom, akože o tom, ako sa vyvíja človek, kedy získava rozum, kedy dokáže sa učiť, kedy je človek akože dospelý. Že tu na je príklad, že teda snažila som sa, ako som trávila čas v tom kempe s tými matkami. Toto je ďalšia vec, teda moje znalosti sú číro a teda hlavne založené na trávenie času so ženami, pretože toto je spoločnosť, kde ľudia žijú teda v gender, to je ženy a muži, alebo teda ako pár, tam nevidíte spolu počas dňa, málokedy. Ženy trávia čas každý deň spolu s deťmi a muži viac individuálne. Až potom večer v kempe sa stretnú, kde si teda vyrozprávajú veci, ktoré sa týkajú ich dňa alebo ich plánov a tak ďalej, ale teda väčšina toho dňa sú naozaj oddelení. Čiže všetky tieto veci, ktoré vám prezentujem, sú biased z toho hľadiska, že teda som trávila väčšinu času so ženami. No a s tými ženami som sa rozprávala o tých deťoch, že ako to je vlastne, ako sa narodí dieťa, ako ho treba porodiť a všetky tieto veci, plus bola tam tá porodná lavica. No a jedna z otázok, ktorá ma akože trápila, že kedy akože to dieťa je považované za dospelé? Čo si myslíte, čo bola ako interpretácia tých ľudí? Čo musí ten človek splniť na to, aby už bol chápaný ako dospelý? Prosím? Musí si najít svoji potravu. Áno, toto som si tiež myslela, že toto bude kľúčové, že vedieť sa napríklad orientovať v lese, vedieť získať potravu, vedieť, ja neviem, zabiť zviera. Nie. Vôbec toto ich netrápilo, toto brali ako automatickú vec, ktorú sa ľudia naučia, že vôbec tomu neprikladali taký dôraz. Reprodukcia? Prosím? Reprodukcia? Nie, to môžu aj mladí adolescenti, že človek nemusí byť úplne dosť, takto, interpretácia mojich informátoriek bola, že teda aj deti môžu mať sex, to dieťa teda príde len vtedy, keď už človek má akože menštruáciu a už zrie, čiže čiastočne áno, áno. Áno. Áno, to je jedna vec, ale ešte jedna kľúčová, ktorá ma absolútne prekvapila. Áno? Když projde iniciačným rituálom? Toto som si tiež myslela až vôbec. No, už sme blízko. Kúdy kontrolovať emocie? Dobre, už to prezradím. Že dokáže udržať tajomstvo. Že dokáže udržať tajomstvo, že človek je zrelý na to, aby bol zasvetený už tajomstiev, až vtedy bol človek dospelý. Dobre. Ďalšia vec, na ktorú som sa pozerala, je teda, že ako sa rozprávajú tie rodičia, alebo aj deti iné, ktoré sa starajú o menšie deti, že akým spôsobom sa vyjadrujú o tom, ako vychovávať, alebo teda ako sa starať o deti. Takže je tam, bola tam široká škála tých vecí, akým spôsobom sa teda treba o ne starať. Napríklad tie deti, ktoré ešte nevedia riadne chodiť, sa majú zdržiavať v kempe a tie treba sledovať očami, bandana miso. Potom bandana malui je, že majú byť tie deti v dosluchu. Čiže môžu byť ďalej v kempe, ale treba ich počuť. To sú deti, ktoré sú už trošku väčšie, už vedia bežať v lese, ale ešte to nie je celkom ono. Čiže toto je tiež ďalší príklad veci, ktoré ma zaujímali a ktoré som teda potrebovala vedieť o tých ľudí. No, ďalej som sa pozerala na to, že ak teda rešpektujeme tú personálnu autonómiu tých individuálnych detí, ako sa to prejavuje v učení? No a Jedna z vecí, ktorá mi teda tá kľúčová informatorka vysvetlila, je, že každé dieťa, ako keby tá perspektíva je taká, že každé dieťa dospieva a vyvíja sa individuálne a inak a že je to potrebné rešpektovať. Ja keď som sa napríklad pýtala jedného dievčatia adolescentného Sonko, že nech mi ukáže, ako sa, bo ja som sa naučila, ako pliesť jeden typ košíka. Chcela som, že nech mi ukáže ten druhý, lebo ten bol akože pokročilejší. A normálne na mňa vyrukovali, že akože, že nech držím hubu, že čo to má znamenať, že nechám tak, že musím ju otravovať a nútiť ju do veci, ktoré ešte nevie. Viem, že dobre, že nemá sa vyvíjať ako keby nátlak na učenie. Zároveň to ako keby tá sloboda v tom, že sa rešpektuje tá personálna autonomia, toto preskočím, je, že častokrát tie deti sa vyvinú sa z nich špecialisti na určité typy zručnosti alebo vedomosti. Napríklad pamätám si Gianni, to bolo také štvoročné dievčatko, bola špecialistka vo vyberaní vší, ale bola fakt dobrá, to, akože, to je skill. Akože, takže každý si uvolal, že nech, jej, akože, nech pomôže proste so všami, keď bol problém. Alebo bol Bemba, ktorý vyrábal úžasné, nádherné tieto bubny. A bol rešpektovaný v tej lokalite a vedeli, že on má rád, že to má rád, že to rád robí, nechali ho rešpektovali teda, že mnoho toho času venuje, investuje do tohto a nechali ho v tom dozrieť. Jeden z ďalších takých poradov, ako oni vnímajú tú expertízu, oni to tvrdia, že ať je ekonja jamu, čo znamená, že je to it's my share, alebo ako by som to prevedal, že je to niečo, čo ako keby zdieľa človek s komunitou, ale zároveň má ako keby zodpovednosť za to. Neviem, ako by som to presne vysvetlila. Ekonja jamu. Takže naozaj, že množstvo mladých špecialistov tam je. Ďalšia vec, na ktorú som sa pozrela, a ktorá sa opakovala, potom som to aj v literatúre našla už veľmi dávnej, a to je v podstate vnímanie hluku, motoko, ktoré v podstate reguluje to staranie sa o deti a spôsobuje napríklad aj takých ľudí, ako sú muži, aby investovali do tých detí. Funguje to takým spôsobom, že keď ste napríklad v kempe a začne nejaké dieťa veľmi mocne plakať, tak to spôsobuje negatívny hluk, motoko, a je v každého záujme, aby rýchlo to dieťa utíšil. Akože to je jedno, že či je tvoje alebo koho, ale je potrebné čo najskôr to dieťa utíšiť, pretože tá predstava je taká, že ak to dieťa neutíšite, ten negatívny zvuk v podstate zatvorí les, a ako keby znemožní ľuďom získať potravu. To je základná ako keby tak. Že v každom človeku je ako keby taký stres, že ak dlhodobo v kempe sú teda, nie je to len detský plač, ale môžu to byť konflikty, môže to byť nejaký typ violence. Proste keď sa takéto niečo deje, tak je v každom záujme, aby podnikol niečo, aby ten hluk nejakým spôsobom skoncoval s ním. Toto je ďalšia taká koncepcia, ktorá bola ako keby naprieč tým proste každodenným životom, ktorý tam tí ľudia viedli. Len aby nebolo motoko. Pretože má to ešte ďalšie akože konsekvencie, že motoko, tu mám napísané personál autonomii, ale hluk jednoducho spôsobuje to, že teda, že keď nezastavíte a keď nemáte teda tú potravu, tak tá konsekvencia je, že teda, že ľudia začnú byť chorí a podobne. Dobre. Dokedy to môžem rozprávať? Nechcem vás utírať. Dobre. Že ešte vám porozprávam o týchto troch inštitúciách, ktoré sa ukázali ako absolútne kľúčové pri vychovávaní detí. Mosambo, Moajo a Masana. Mosambo je typ verejného prejavu, ktorý je tiež vlastne, ukazuje sa ako, že jedna z inštitúcií, ktorá podporuje ten egalitárny a sociálny systém a politický. A to je, že keď máte niečo na srdci, nemáte zadržiavať zlé emócie, máte to hneď akože s tým vyrukovať na všetkých. To je jedno, najmä teda ráno, keď ešte všetci spia. Čiže ešte za súmraku ráno, a to bol pre mňa šok, a pritom som to poznala z literatúry, ešte v prvý deň som mal taký stres, že no jednoducho, predstavte si, že niekto o 5 ráno začne strašne kričať a proste dlho, a potom sa pridajú ďalší a všetci kričia. Hneď ráno, akože prvá vec. A potom si hovorím, že som tam počula, že prvé dni som nerozumela ničomu, iba som počula, že mundele, čo vlastne znamenalo, že ja, akože tá white person. A že mundele, tak hovorím, že Pane Bože, že čo som urobila, že bala som sa vyjsť zo stanu, že či som akože neporušila nejaké zásady, pritom akože to bola blbosť, oni sa len hádali, že prečo ja som niekomu niečo dala a oni chceli si to zdieľať, alebo sa im zdala krivda, že niekto, že ja neviem, že som dala niekomu nejakú sladkosť a ostatní ju nedostali a podobne. Takže Mosambo je taký prejav, teda, v ktorom sa teda sťažujete na tie veci, ktoré vás trápia, ale slúži to aj na iné veci. Práve na to takéto presviečanie tej komunity, na politickú moc a ovládanie ostatných. Napríklad, teda na šancu. Dajme tomu, že niekto ukradol niečo z biofarmy, z tej farmy, teda tých farmárov, a začne panika, pretože títo farmári začnú sa sťažovať, že budú volať na neviem, lokálnu políciu napríklad. No a teraz títo ľudia počas Mosamba rozmýšľajú, čo urobiť a napraviť situáciu tak spoločne, aby odvrátili toto nešťastie. Toto je napríklad príklad. Ďalším príkladom Mosamba je napríklad, že ráno sa zobudím a vyhlásim, idem na ryby. A vy by ste povedali, idem s tebou. A potom ostatní povedali, dobre, že vy choďte na ryby a deti nech idú, ja neviem, na ovocie, pretože videl som, že dozrelo hento ovocie, alebo proste je to tiež akože nejaká forma ekonomického plánovania. Toto sú napríklad príklady Mosamba. No a práve aj v tomto Mosambe sa ešte hovoria o takých veciach, to je také normatívne Mosambo, že hovorí sa o tých veciach, ktoré niekto niečo zlé urobil. Napríklad, bolo ich hrozne veľa, ale neviem, prečo teraz si neviem na to spomenúť, ale poviem takto, že dajme tomu, že mám adolescentnú dceru, ktorá odišla preč, nevrátila sa a že vraj s nejakým chlapíkom v lese a štve ma to. Tak začnem vykrikovať, že dočerta, čo to mám za dceru, alebo čo sú to za dievčatá, ktoré robia takéto veci, napríklad. Alebo aj syn, hej, to je jedno. Alebo tam bol napríklad príklad, že jedna žena, to bol zase tiež matka, niekto ohováral jej dceru, že má dvoch mužov. Alebo tretieho už, alebo tak nejak, že už toho bolo moc. A to Mosambo tejto ženy, tejto matky, spočíval v tom, že 2 hodiny kričala, že prestaňte hovoriť o mojom decku. A kričala toto. A to Mosambo teda očividne má aj taký účinok, že vlastne, že keď sa vyrevete a vykričíte, tak v podstate, aj keď nevyriešite problém, tak sa cítite OK. Že v podstate, ja keď som sledovala potom, že čo sa po Mosambe deje, tak veľakrát akože nič sa ďalej nedialo, pretože čo by sa dialo, proste nikoho to už netrápilo. Ja som sa vyrevala a tým už mám pokoj. Ja som tiež používala. Každé ráno. To bolo brutálne. Ja som potom, keď už niektoré veci som už nevedela zmanažovať a už nič neplatilo, ako keby nevedela som to vykomunikovať, tak ja som tiež hovorila Mosambo. A poviem vám, že inak ja som bola prekvapená, aká som bola vystresovaná. Normálne to bolo ako typ verejného prejavu, zrazu pripravila som si to na papier, lebo mňa strašne štvalo, že stále chodili odo mňa niečo pýtať. A ja som vedela, že im musím dať, daj mi sol, daj mi hento, a už som mala toho plné zuby. A vravím, že, lebo ja som chcela strašne akože rešpektovať ich zásady, že budem všetko zdierať. No, prišla som so 6 bakmi, odišla som s jedným, hej, ale to je jedno. No ale jednoducho strašne ma to už štvalo, tak som si to pripravila, vyšla som vonku a normálne sa mi skoro zasekol hlas, ale pritom tých ľudí som už dobre poznala, hej, že bola som tam dlho, už som mala pocit, že už nemôžem mať trému. Normálne som mala trému. A ešte som videla, že oni, ja som pochopila, že vlastne, že musíte strašne kričať a ja, mne to nešlo, ja som mala taký myšací hlasok a tí ľudia tak vychádzali a počúvali, to vôbec vôbec mi to nešlo, ale akože rešpektovali, že som to povedala, že áno, pravdu má, musíme s tým prestať. No som prestali s tým na nejakú dobu a potom sme sa vrátili do domov. Ale akože, prosím? Čiže sa chcete otáhať, aký to má potom vstať tomu negatívnemu hľuku a vyvolávať negatívnych emocií? Pretože potom... to je hľuk ráno, čo mám väčší problém, že ste teda v pohľadu. S týmto som, na týmto som tiež domýšľala, to je v podstate riešenie problémov, lebo potom vykričíte sa a idete si v pohode. Toto ale teda nevadí. Nie, nie, nie, toto je dobrý hľuk, tu nariešite. Áno, áno. Toto je dobrý typ hľuku, pretože nič nie je horšie, ako zadržiavať emócie, pretože oni teda, tá predstava je, že sú, že sa šíria proste. Ako náhle ja som bola smutná, tak to bola tiež galiba, pretože my chceli strašne robiť spoločnosť, ale ja som túžila po samote. Takže keď som potrebovala byť sama, tak som odišla na záchod, to som vedela, že mi už tam nebudú otravovať. A proste stále sa ma snažili nejako sa mi venovať a obesedovať a proste boli tam rôzne akože tieto kultúrne rozdiely, ale takže Musambo sa vníma ako pozitívny typ hľuku, pretože niečo riešite. Mojo je ďalšia technika, pomocou ktorej deti učili hlavne teda ako spracovávať emócie. Mojo je forma divadla verejného, kde keď niekto niečo urobí niečo trápne alebo blbé alebo poruší nejakú normu, začnite ho napodobňovať. Normálne, že zoberie sa celá skupinka, napodobňujete a čakáte reakciu toho človeka. Nesmiete ho pomenovať, nesmiete povedať jeho meno, ale aj tak každý vie, o čo ide. A opakujete to dovtedy, kým ten človek buď neodíde, nenaserie sa, alebo proste nech... Proste kým nejakým spôsobom tá reakcia toho človeka je taká, že nastavili ste zrkadlo. Takže môžu. A toto častokrát bolo adresované najmä na to, že keď deti prejavovali nejakú emóciu, napríklad mali deti obrovský problém s tým zdieľaním. Hej, že chce jesť, ste pri tej jednej miske, je tam 6 detí, tí starší si rýchlo uchmatnú a no proste tí malí revu, potom rodičia povedia, že tak dajte aj tým malým a potom keď ten starší zazdiera tomu mladšiemu, tak pociťuje hnev, sadne si, je ako keby nadrdený a vtedy tie matky začnú napodobňovať to dieťa a ono je ešte viac nahnevané, ale proste toto je jedna teda sporiem, ako učia o tých emóciách. No a Masana, to môžu ešte častokrát, alebo najčastejšie býva používané na adresovanie mužsko-ženských vzťahov. Častokrát teda ženy adresujú a posmievajú sa mužom. Rôzne, ale to tu nejdem rozvádzať. No a potom Masana je teda tretia inštitúcia a Masana vlastne znamená, alebo označuje všetko možné od hry až po rituál. Čiže keď sa batule hrá a hrá ve hline a hrá sa, to je tiež Masana, ale keď je to štrukturovaná hra, ktorá má komplexné pravidla takisto, a potom je ešte Mokondi Masana, to je Masana, ktorá teda je v podstate formou rituálu. A tu v podstate v rámci Masany ide hlavne o to, že o tú participáciu a komunitnú, ako keby komunitnú participáciu detí na živote tej komunity. Čiže tu takisto, takto Masana je tiež kontext, kde viete, v tejto spoločnosti napríklad, že deti by sa nemali chváliť. Hej, že nemal by si hovoriť, no ty si skvelý v krájaní týchto listov, že to ti ide, to sa nesmie hovoriť. Ale v prípade Masana som videla otvorené, explicitné, verbálne a opakované chvály na deti. Pre nich to bolo veľmi kľúčové. Masana patrí medzi tie typy dobrého hľuku, ktorý zabezpečuje to, že teda les je otvorený teda všetkým možným plodinám a teda, že mužom sa vtedy bude dariť loviť a tak ďalej. A nejdem už rozvádzať toto už do nekonečna. Dobre, takže toto som chcela dať, že v tej mojej práci som rozvíjala hlavne tieto kontexty týchto troch inštitúcií ako kľúčových pri učení sa normatívneho sveta Bajaka. A ešte som chcela niečo hovoriť o spolupráci, ktorú som mala teraz s biologickými antropologmi a s primatologmi, ale to asi na budúce, keď to by vás možno viac zaujímalo. Hej, no dobre, tak ku koncu teda výskumu ma kontaktoval Christoph Bösch, ktorý bol v tom čase teda riaditeľom Inštitútu primatológie na Max Plancku. A on robil dlhodobo tak myslím si, že mnohí ho asi ste aj poznali, neviem, ale teda 10 ročia pracoval v Thai Forest v Ivory Coast, alebo teda v pobreží, no teda Ivory Coast. A jeho zaujímalo, že teda vlastne keď v podobnom type lesa žijú teda aj šimpanzi, ktorým sa venoval, a rovnako aj bajaka, teda majú access k tým istým plodinám, tak ho zaujímalo, že akým spôsobom, aké techniky, čo sa týka učenia, aká je learning curve, keď ide o učenie sa lúskania orechov. Išlo teda o dva typy orechov, neviem, či sú to orechy, že vraj botanici by namietali, že to nie sú orechy, neviem, čo to je. Je to jednoducho, chutí to ako orech. Išlo o dva druhy, panda oleosa a africké mango. A tam v podstate tá panda oleosa má 3 kernely, je to veľmi ťažké otvárať, vyžaduje si to, že very high skill. A v prípade týchto... ja tu mám slidy. Toto je tá bokana, teda panda oleosa. Práve v mojej komunite bola jedna špecialistka, ktorá zbožňovala tieto stromy, vedela ich identifikovať na proste míle ďaleko. A potom táto Irvingia gabonensis, čo bol vlastne mopajo. No a v podstate my sme robili, zbierali sme od maja do augusta 2014, použili sme focal sampling, takže minimálne 20 minút sme sledovali, akým spôsobom teda otvárajú orechy, a všimali sme si interakcie. Čo sa týka učenia, toto nás zaujímalo, že ak ide o takúto náročnú technickú skill, ako je otváranie orechov, predpokladali sme, že tam bude veľa prítomného toho učenia zo strany expertov, a zároveň nás zaujímalo, že či ten level expertízy sa nadobúda skôr alebo neskôr v prípade šimpanzov a v prípade bajaka. Takže výsledkom, ešte tak rýchlo zhrniem, výsledkom je, že teda šimpanzi skôr acquired to skill ako bajaka, a v prípade bajaka sa potvrdili akože veľmi elaborované formy teda demonstrácia učenia, a nedosiahli ten level expertise a efficiency ako v prípade šimpanzov. Ale tak to si môžete potom prešiť, vám pošlem linku. Dobre, už to uzavriem, aby bol teda priestor, ak máte nejaké otázky. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.